نو تر سوچي ستاسو په وس کې وي د الله نه یره کوي او خبره اوري او حکم منای او خپل مال خرچ کوي دا ستاسو د پاره بهتره ده سوک چې د خپل زړه د تنگسیانه محفوظ پاتې شو بس هم هغوی کامیابی موندونکي دي.